Rick, jij was er hier gisteravond bij toen dat ongeluk gebeurde ook, toch? Ja, dat is de toestand nog. Ja, ja, dat was een klein dramaatje. Ja, want dat hek, dat was niet op slot, hè? Dat kon je gewoon open doen. We konden het zo openmaken en we hebben natuurlijk vorige week hebben we gescout. En, ja, we hadden het hek 2,5 meter open en dat is net genoeg. Maar toen kwamen we met de aanhanger er langs. De trekker ging er mooi doorheen, maar de aanhanger was net iets te breed. Ja. Die, de wielkast van de aanhanger die haakte het hek. Dus die trok ik zomaar 30, 40 centimeter mee. Oh, en Malcolm, assertief, die dacht, oh, ik maak het wel even los. En hij kwam uit zichzelf los en het hek dat schoot terug. Nou, best een klap dan. Dat is een enorm hek. Dat hek, dat is wel 6, 7, 8 meter of zo. Ja. Dus ik zag in mijn ooghoek zag ik Malcolm ook 2 meter achteruit vliegen. Wow. Dus toen hebben we gelukkig hebben we een medic in ons team. Orla, die is opgetrommeld. Street medic. Ja, dat is wel goed, joh. Dus, maar goed, het was een beetje een goudje, maar je doet dit ook niet. Je doet het ook niet een paar keer per jaar. Het is geen routineklus. Nee. Want 6 jaar geleden was de laatste keer dat de Green Tribe bond kraakte. Ja. Floten vaart. Dat ging eigenlijk vrij vlekkeloos. Ja, naar de verhalen. Ik ben er zelf niet bij geweest. Ja, we reden erop en die dome hadden we dezelfde avond al staan. Ja, precies. Dat was nu ook het plan. Maar, dat was iets makkelijker erop rijden, ja. Ja. Was het, want dit was, hier moesten we wel eventjes dwars door een zandhoop heen en zo. Een beetje blubber. Bussen kwamen vast te zitten op een gegeven moment. Eerst dachten we van, we trekken al die wagens trekken we gewoon met de auto's erop. Ja. Dat ging niet goed. Dus daarvoor hebben we een trekker. Ja, het was wel fijn dat die trekker er was. Hè? Ja. Zo'n mooie trekker. Heel oud, oud beestje. Oud beestje, maar je hebt een paar grote wielen. En, precies, ja. En, die trekt alles toch wel toch weg. Ja. Maar ik hoorde dat jij ook nog vast zat met die trekker, of niet? Klopt. Ja. Verderop met die zware caravan van Hans. Hans, die hebben we nog niet gezien vandaag. Nee. Is dat, maar die camper van hem, dat is wel een bakbeest. Hè? Eerst kwam dus de bus die ervoor zat, die kwam hier vast te zitten. Dus dat was heel gedoe. Het paadje is heel smal, je kan niet, er kan niks langs, zeg maar. Nee, er is weinig manoeuvreerruimte. Dus dat was even tetrissen en puzzelen en trekken en zweet. Ja. Ja. Maar uiteindelijk is met die trekker, die heb alles wel weer een beetje weggetrokken. Ja, en het staat er nu heerlijk chaotisch bij. Ja. Dat ging niet zo. Al die caravans zijn echt geland, zeg maar, hoe ver ze kwamen. Ja, precies. Over het terrein gesprinkeld. Ja. En toen was er onverwacht ook nog wat gespetter van boven en zo. Dat was ook een beetje raar. Dat zou pas later. Ja, dat was 2 uur besteld. Maar dat, normaal komen bestellingen later. Maar goed, de zon is alweer helemaal terug, dus het is echt hartstikke prima. Ja. Lekker doompje opbouwen en dan. Toen was vanmorgen bij het ontbijt kwam die gast van de NS, hè, want dat is. Tenminste, niet van de NS, van NS Vastgoed, BV of zo, denk ik. Hè? Die kwam hier. En weet je daar iets van of zo? Wat weet ik weinig van. Gebeurde? Nee, ik kan je weinig over vertellen. Ik hoorde dat hij met een verhaal kwam dat er dat het niet de bedoeling is dat wij hier zijn, omdat hier een hondenuitlaatservice het terrein krijgt of zo. Maar goed, die hadden nog een paar hectare nodig. Aan de andere kant van het spoor heb je nog 10 keer, nog 2 keer zo groot land. Dus dan sturen ze daar wel heen. Ja, dat is echt. Het klonk als een broodje aap. Maar. Ja, maar ja, goed, ja. Hij moet ook wat een verhaaltje met een verhaal komen. Ja, wij komen met een verhaal. Misschien denkt hij wel van, misschien trappen ze er wel in. Oké, we gaan wel. Shit, honden uitlaat. Oh nee, ja nee, dan gaan we meteen weg. Ja, hoor. Ja. Had met een beter verhaal moeten komen, denk ik. zitten. Ja, ja, ja, want die, maar ja, goed, ja, het is natuurlijk wel nogal een speler, hè, die NS Vastgoed Incorporated. Dat is wel een kracht om rekening mee te houden, want die hebben ook de kracht nog eens een keer van de NS achter zich zitten. Ja. Plus dan nog een keer die vastgoedmacht. Ja. Dat is een partijland wat ze hebben, dat is echt niet normaal. Dat is absoluut waar, ja. Dus ja. Dus dan denk een ik enorme ook... kapitaalkrachtig familietje waar je in zit te roeren natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus we gaan kijken wat het teweeg brengt. Hè. Ja. Dat, misschien, nou ja, deze man die was, ja, hij leek niet heel vijandig. Hij kwam met een... Nee, was hard. Ja. Tenminste wat ik van Ronald hoorde. Dan, ja, hij stond hier al, fotootjes gemaakt. Ja, ja. Dus... Ja. Nee, dat was redelijk gemoedelijk. Maar ja, goed, deze man die komt natuurlijk gewoon even kijken. Ja, ja. De echte antwoorden zullen wel binnenkort komen, denk ik. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Dus stuur hem door naar de advocaat. Ja, laten we hopen dat ze er een beetje snel uitkomen. Want dat gezeik allemaal. We moeten gewoon wonen, hè? Ja, zo is het. Ja, ja, ja, ja. Ja, en nou ja, voor ik weet niet, ja, voor sommige honden ga ik wel opzij hoor, maar voor de hondenuitlaatservice, nou, ik weet niet. Ja, nou ja, gewoon terugbijten. Ja. Ja. Hé, hey, maar ga je nog met die trekker rijden? Want ik was nou net weer te laat. Oh, had je hem nog niet gezien? Je hebt hem gewoon in actie gezien. Jawel, ja. Maar we willen graag het geluid even vangen voor onze lieve luisteraar. Nou, dat daar kunnen we wat aan doen, toch? Oh, nou. Zullen we gewoon even aanzetten dan? Ja, vooral het startgeluid vind ik zo mooi. Oké. Ik wil even weten waar de startmotor zit. Helaas kun je de charmes van de geur en het beeld kan je niet vangen. Ja, dit is wel echt een geurig type. Even kijken hoor, nou. Oké.